On a construit un chemin ensemble, paysans, environnementalistes, consommateurs, citoyens. Eta nola eraikitzen dugu bide hori? Ez da izanen elgarren kontra jartzen gaituzten punduak atxemanez, bainan pundu horiek mai gainean ezagiz. Eta ikusi nola eraikitzen dugun ustezko kontrakotasun horien inguruan. Opposition très forte mais qui sont des divergences de vue ou des attentes ou des impatiences. Eta nola egiten dugun ezin egon horren ezabatzeko. Bakoitzak hautsi mautsiak eginez, guk laborariek modeloa aldarazi behar dugu. Konfederazioan peizanekoak presgira modelo haren aldatzeko, nola lantzen dugun hori, nola erosleek, egitarrek parte hartzen duten hortan, nola mugiarazten dugun modeloa beti kontrakotasunean izan gabe. Sans être dans l'opposition et dans la remise en cause permanente de ce que font les uns les autres, mais plutôt dans la bienveillance et la volonté affichée de co-construire tous ensemble, quoi.